सज के आए बराती, लाए घोड़े हाथी, ओ तेरी शादी के मौके पे मिलके सहरा गाएंगे, सदा सुहागन रहे तू बन्नो, तुझे दुआएं दे जाएंगे। आज की रहना हम लोगों को झूम झूम के गाना है। ओए हो